प्राकृत दवदबंधम परम ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रमेत्रे कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचारुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरा नवनीतदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्राद् कृष्णात् वरं किमपि तत्त्वमजाने हरि ओम नमो सुगुरुपात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमले व्यो नम मातृव्यो नम सर्वे व्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बीच में बात पूछ लेते हैं, किसी ने पूछा था कि जब परिवार नियोजन करा लेते हैं तो उसमें पति पत्नी दोनों को ही 1,25,00,000 नाम जप करना है या किसी एक को ही करना है? एक करना तो अच्छा, दोनों धैर्य कर लो, फायदा ही फायदा है, कोरो फायदा ही फायदा, नुकसान किंचित मात्र नहीं है, बहुत बढ़िया। नहीं तो एक तो करे ही करे, एक तो कर जरूरी, दोनों गए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारे प्रसन्नता ज्यादा होगी, आपने लाभ हो जाए तो हमारा लाभ होगा, एकदम। आज तो एकादशी का है, वैसे जितनी देर आप बोले शरणागति के रहस्य के विषय में याद दिला दीजिए। शरणागति का रहस्य है अपने आप को खत्म कर देना, भगवान ने अपनी जगह भगवान ही आ जाए, हम है ही भगवान ही है, भगवान है, भगवान का अंश भगवान में मिल जाए, बस ये शरणागति असली शरणागति, अपने अपनी सत्ता ही नहीं, अपनी सत्ता ही नहीं, अपनी सत्ता ही नहीं, सत्ता केवल भगवान की है, अपनी सत्ता ही नहीं, ये शरणागति पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति अपना ये चुप ही है, शरण हो गया, अपने आप की सत्ता ही बिठा दी, हमारी सत्ता ही मिलाई, भगवान की सत्ता बस, अपने सत्ता नहीं, असली चीज है। देखो एक बात बताओ, याद आगी रामायण में बात आई है, सिद्ध राय शुक्र है तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, एक समय सिद्ध राय शुक्र है तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ठीक है ना, तो जो एक सुपाही तो गोस्वामी जी ऐसे मामूली कवि नहीं थे जो दूसरी सुपाही न बना सके, एक अर्थ वाले चुप गए हैं, एक ही अर्थ है सुपाही कही है, तो यहाँ एक सुपाही क्यों रखे, शिव जी का वचन है और भरत जी का वचन है, सिद्ध राय सुखे तुम्हारा परम धर्म है ना तुम्हारा। देखो संसार में एक होता है गृहस्थ, एक होता है साधु, एक गृहस्थ एक साधु दो होते हैं, साधु होता है त्यागी, गृहस्थ होता है रागी, रागी होना गृहस्थ का काम नहीं है, त्याग तो सबका होना चाहिए, वो ऊपर से त्यागी नहीं है, वो अपने गृहस्थ है, बाल बच्चे है, सब सहित है, परंतु भीतर फर्क नहीं होता, भीतर फर्क नहीं होता। शिव जी ने सती का त्याग किया, क्यों किया, उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया। रामचंद्र जी महाराज वो ठगने के लिए सीता का रूप धारण कर लिया। तो शिवजी महाराज है भाई सीता का रूप धारण कर लिया। सीता हमारी माता है। शिवजी ने अपने स्त्री ने बने वाला फिर अपने अपने स्त्री ने सीता का रूप धारण कर लिया। मेरी स्त्री नहीं है। इस वास्ते शिवजी समान कोष असपनधारी सत्य सिद्धारी तदी सत्य सिद्धारी भगवान के समान भगवान शंकर के समान कोष भगवान का भक्त होगा। सती सती नाव सती आज कोई सती हो जाए तो उसको सती कहते हैं जिसका नाम ही सती। सती जैसी स्त्री उसको त्याग कर दिया शिव जी ने। तो सती जैसी स्त्री का भी त्याग कर दिया। इस बार शिव जी के समान कौन है तो बिल्कुल त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया वे तो त्याग करना ये धर्म है धर्म है धर्म। परम धर्म ये ना तो हमारा श्रेष्ठ आयुष करिए तुम्हारा और आज्ञा देने वाला कौन है। आज्ञा देने वाले भगवान है। जाए विवाह बहु शहीद जाए ये वो ही मांगे देव मैं मांगता हूँ मेरे दीजिए शैल पुत्री के साथ विवाह करो पार्वती के साथ ये भगवान ने कर दिया। तो धर्म तो नहीं है परम धर्म है। भगवान की आज्ञा पालन करना परम धर्म है। कृष्ण लगे त्यागी से त्याग के लिए स्त्री को स्त्री स्त्रित्व से त्याग कर दिया। प्रयुक्त होकर पहले प्रयुक्त में वह हर्ष होकर कथा सुनी कौन बोलने की भगवान की कथा के प्रेम में रहे भगवान की बात सुने। अब शंकर जी क्या कल्याण करना था क्यों सुनी कल्याण नहीं है। भगवान की कथा है सब अधिकारी तो भगवान एक दो रे भगवान के भगत या तो आज्ञा देनी भगवान ने। अरे भरत जी महाराज कहीं वनवास में प्रयागराज में ठहरे तो भरत जी राजा थे। राम जी की दृष्टि में राजा भरत है। कहा है बाली को कि भरत मेरे राज्य में तो अन्याय करता है। भरत जी राजा तो भरत है राम जी राजा की रक्षा करते राजा काम करते तो धर्म पर जो काम होता है धन देते है भरत का राज्य भरत का शिव जी महाराज कहते हैं क्या धर्म करता है तो उसको धन देना चाहिए। भरत महाराज है गृहस्थ राजा है। अब राजा और तीर्थ में जाकर के ब्राह्मण के सत्कार स्वीकार करे ब्राह्मण कहता है आतिथ्य सत्कार करवा तो धर्म तो नहीं है। ये धर्म तो नहीं है। तीर्थों में गृहस्थ दूसरों का अन्न नहीं खाते अपना भैया कमा गृहस्थ है साधु नहीं है। तो तीर्थ तीर्थ ब्राह्मण के आदर्श प्रकार है राजा स्वीकार करें गृहस्थ तो करना चाहिए। धर्म नहीं है। शुद्ध आयुष करिए तुम्हारा आपकी आज्ञा को शोध आये करते हैं परम धर्म है परम धर्म है। आतिथ्य स्वीकार करते हैं नहीं तो तीर्थ पर है गृहस्थ ब्राह्मण का आदर संस्कार करे धर्म में जाए। धर्म क्या के परम धर्म है शुद्ध आयुष द्वारा तो ये एक सुपाही जीवन देने कि भगवान और भगवान के भक्त दो है हेतु रहे तो जोगो जोगो पुकारी तुम्हारे सेवक एक भगवान है, भगवान है भगत, ये बिना हेतु कृपा करने वाले हैं, स्वाभाविक शुद्ध है इतने करने वाले। तो इनकी आज्ञा पालन, आज्ञा पालन करना परम धर्म होता है। तो भगवान के और भगवान के भक्त लोग की आज्ञा कृति को और मृग दोनों ने त्याग कर दी। इसमें एक चौपाई गई, एक चौपाई गोसाव जो ऐसे कभी थे नहीं, दूसरी चौपाई नहीं बना सके। कई चौपाई आती है, एक ही अर्थ गई, पर एक चौपाई नहीं, एक जब भगवान और भगवान के भगत इनकी आज्ञा सब ग्रस्त और वृक्त, ग्रस्त पर भी वृक्त पर भी शंकर वृक्त है। सती जैसे स्त्री को त्याग दिया वृक्त है, तो वृक्त के ऊपर भी लागू होती है, ग्रस्त पर भी लागू होती है। तो एक चौपाई, एक चौपाई कहने का तात्पर्य है कि भगवान और भगवान के भक्त है, लोक की आज्ञा है, सबसे श्रेष्ठ पर पाल दिया है। क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तो मान सेवक सुधारी, और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ना करे सब प्रीति, स्वार्थ की प्रीति करते हैं। अरे हेतु रहित जो दो ही है, भगवान और भगवान के प्यारे भक्त। तो इनकी आज्ञा चाहे गृहस्थ पर हो चाहे वृत्त पर हो सब पर लागू हुई, ग्रंथ पर भी लागू हुई और वृत्त पर भी लागू होगी। शंकर वृत्त है और वर्जी ग्रस्त है, दोनों पर लागू हुई। शिव तो शुक्र है तुम्हारा परम धर्म है, ना तुम्हारा धर्म नहीं है, परम धर्म है, परम धर्म। नहीं तो ब्राह्मण का सत्कार, ब्राह्मण का अन्न स्वीकार करे, ब्राह्मण के सत्कार स्वीकार किया, परंतु महाराज रात भर मैंने सुने संतों से कि गोसाव जी ने यह प्रसंग क्यों छोड़ दिया। राज सिंहासन उस वक्त बैठे नहीं, रात भर सवर करते रहे। सिंहासन भगवान का है, राम जी का, राम जी समझते हैं भरत को राजा, भरत समझे राम जी को राजा, वर्ग की दृष्टि में राजा नहीं है, ये तो है ही पर राजा नहीं है, राजा राम जी है। बारह वर्षों मारे ओ राजा, आप संभालो महाराज, आप राजा संभालो, मेरा राजा नहीं है, आपका काम करता हूं। तो रात भर समर करते रहे, रात भर। मैं संतों से सुना है कि भक्ति तुलसीदास जी महाराज ने ये सुबह क्यों नहीं ली, रात भर सिंहासन चमन ढोल दे रहे, ये क्यों नहीं दिया गया। मानो ले जैसा है प्रसंग, तुलसी रामायण में आना चाहिए, तुलसीदास ने नहीं दिखा, क्यों नहीं लिया, भगवान जाने क्यों नहीं लिया। परंतु मार्ग में ऐसा प्रसंग है। तो एक चौपाई करने का तात्पर्य भगवान और भगवान के भक्ति आज्ञा सबको मान करने है, चाहे विरुद्ध हो चाहे विरुद्ध हो, सबको मान करने है। सिद्ध आयुष करे तुम्हारा परम धर्म है, ना तुम्हारा परम धर्म है, धर्म नहीं, धर्म से ऊंचा है परम धर्म। तो परम धर्म है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये भी धर्म है। माम एकम शरणम सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करो, तो त्याग शरणागत होना ये भी धर्म है ना, ये भी धर्म है। धर्म नहीं है, परम धर्म है। सिद्ध आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म है, ना तुम्हारा, हमारा परम धर्म है। तो एक चौपाई लिखने का मतलब ये भगवान और भगवान के भगत इन दोनों की आज्ञा एक है, एक समान है, ऐसी आज्ञा पालन करनी चाहिए। आज्ञा पालन करो, सिद्धर आयुष गए तुम्हारा, परम धर्म है ना तुम्हारा। तो अतिथि का सत्कार, और वो भी तीर्थ में प्रयागराज है, प्रयागराज प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तीर्थों का सब तीर्थ जितने तीर्थ है सब तीर्थों का राजा, तीर्थों का गुरु है पुष्कर, पुष्कर तो सब तीर्थ का गुरु, और प्रयागराज है राजा। तो राजा तीर्थ और रावण वर्ष राजा पर ब्राह्मण सत्कार करे और गिरत स्वीकार करे, धर्म नहीं है परम धर्म है, परम धर्म ही है ना तुम्हारा। एक सौ पैदा एक का मतलब हुआ कि भगवान और भगवान की भक्ति या आज्ञा सब पसंद है, विरक्त होते त्यागी होते विरक्त हो दो ही है, ये तो विरक्त है त्याग भगवान पर और आश्रम दो आश्रम तो है साधक और साध्य ग्रस्त आश्रम और संन्यास त्याग, ये साध्य है। चार आश्रम है ना ब्रह्मचारी है, मैं तो त्रिशाषणी ग्रस्त आश्रम तो योग्यता ऐसे ही वान पर तो है ठंडा जड़ू से रहना करना संन्यास की तैयारी करना, दो ही खास है त्याग ग्रस्त है तो ग्रस्त है, एक संन्यास है त्याग है एक राग है। राग नहीं है भीतर से, भीतर से त्याग बरबर है, त्याग के लिए ग्रस्त है, ग्रस्त ग्रस्त के लिए ग्रस्त नहीं है, त्याग के लिए है। जो विचार के द्वारा विषयों का त्याग करने में असमर्थ हो तो वो ग्रस्त बन करके धर्म के अनुसार विवाह करके विषयों का सेवन करे। सेवन करने का तात्पर्य क्या है, भगवान के शरण होता है। हिंदू संस्कृति मात्र कल्याण के लिए है, ऐसे कोई देश नहीं, ऐसा हिंदुस्तान के समान कोई देश नहीं, किसी देश में ये बात नहीं है, इस देश में ये बात है। तो जीव का जो मनुष्य में जन्म होता है केवल कल्याण के लिए, केवल उद्धार के लिए जन्म होता है, भाई वो बहन वो कोई हो सब के लिए ये कल्याण करना, इसके लिए है। इस वास्ते संतों के बारे में हिंदू कह दो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कह दो, जन्म जात अधिकार परमात्मा की प्राप्ति का, इस वास्ते सब लाइव सब धर्म लाइव सब ये सब तो परम धर्म पालन करना, ये परम धर्म है सब पर लागू होता है। दो के लिए दो व्यवहार है, एक भगवान एक भगवान का भक्त। तो भगवान की आज्ञा हुई भक्त के लिए, भक्त की आज्ञा हुई भक्त के लिए, दोनों को एक सुबाई एक एक समान कानून है। आज्ञा पालन करना ये परम धर्म, सिद्ध आयु सुख ये तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, ये परम धर्म है, धर्म नहीं है परम धर्म। चौथी से आतिथ्य स्वीकार करते हैं तीर्थ पर ब्राह्मण का आतिथ्य, परम धर्म यह नाथ हमारा, शिवजी विरुद्ध त्यागी बेहतर है, चाहे विवाह हो विवाह करो, जैसे मांगे थे मैं मांगता हूं भगवान मांगते चाहे विवाह हो शैल दे शैल पुत्री के साथ विवाह कर रहे हैं वही मांगे थे। तो ये बात है, एक सौ करने का मतलब एक समान, भगवान की आज्ञा और भक्त की आज्ञा, भगवान की आज्ञा और भक्ति आज्ञा, दो हेतु जो गुरु पारी। तो भक्त के लिए भी वही है, त्याग के लिए भी और व्यक्त के लिए भी, सबके लिए एक समान है। सिद्ध आय सुधर तुम्हारा परम धर्म यह नाता माना। इस वास्ते एक सौपाई लिखी वो कि वो सौपाई लिखी कि ये कानून सबके लिए है। भगवान और भगवान के भगत जो की आज्ञा चाहे वृत हो चाहे व्रत हो सबके लिए एक समान। एक समान लागू होगा इस वास्ते एक सौपाई एक ही सौपाई तुम्हारा परम धर्म है ना था हमारा ये परम धर्म है। भगवान की आज्ञा पालन करना भगत भगवान भक्त की आज्ञा पालन करना ये धर्म है। परम धर्म है ना था हमारा ये परम धर्म है। ये बात है। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक सफाई इस बात से भाई भगवान की आज्ञा पालन करो और भगवान के प्यारे भक्तों की आज्ञा पालन करो। इसे परम धर्म है। परम धर्म धर्म से ऊंचा है। अपने धर्म का पालन करना है वो सामान्य बात है। ये परम धर्म है विशेष बात है सबके लिए समान परम धर्म यह नाथ हमारा। क्योंकि हेतु रहने चंद रूप प्रकार इस बार दो के आज्ञा सुन लिए कोई शंका हो तो बोलो। इसमें कोई शंका पैदा हुई हो तो बताओ। संदेह इस बार से एक सौपाई है। भगवान का भगत और भगवान दो मिल आज्ञा और विरक्त और विरक्त और सह गृहस्थ और सबके लिए आ गया। दो ही है गृहस्थ और सन्यासी दो है तैयारियां। ब्रह्मचर्याश्रम है गृह की तैयारी है। वानप्रस्थ आश्रम है संन्यास की तैयारी है। चार आश्रम है दो ही चार आश्रम मुख्य है। तो सबके लिए भगवान की और भगवान के भक्ति की आज्ञा सबके समान रीति से पालन करने लायक है। इस वास्ते एक ही सौपाई लिखी सिद्ध आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह ना था हमारा परम धर्म। कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है उनकी आज्ञा पालन। तो बिना स्वार्थ के हित करने वाले उनकी आज्ञा पालन करे स्वार्थ क्या है इतनी बढ़िया चीज है। परम धर्म यह नाथ हमारा सिद्ध राय सुकर तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा परम धर्म है। परम धर्म यह नाथ क्या बात थी शरणागति का रहस्य। शरणागति का रहस्य भगवान के शरण होना भक्ति के शरण होना परम धर्म है। और कोई बात पूछो भाई बहन सब करिए सब भाइयों के लिए वृद्धों के लिए त्यागियों के लिए सब करिए सिर्दर आयुष करे तुम्हारा परम धर्म या ना था हमारा। नारायण नारायण नारायण नारायण और ये याद दिलाने के लिए कहा है कि श्रावणी कर्म है शनिवार को पूनम को श्रावणी कर्म में लोग प्रवृत्त श्रावणी कर्म क्या जनेऊधारी मात्र जितने जनेऊधारी है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश जिनेवदारी ऋषि पूजन होता है। ऋषि पूजन श्रावण क्रम में सब तैयार होने चाहिए। और गंगा जी के किनारे सरोवर किनारे जाए तालाब के किनारे जाए अरे गंगा जी के किनारे ऐसे समान कोई कोई तीर्थ नहीं समान कोई कोई सरोवर नहीं है। गंगा जी के किनारे श्रावण तीर्थ ऋषियों का पूजन करना तो जनेऊधारी मात्र सबके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही चलो धर्म मात्र कर लिए। इसमें माधुरी संकल्प है, माधुरी बहुत बड़ा संकल्प है, वो श्रद्धा से निर्मित है। सुजानगढ़ की सुजानगढ़ में वो ताने भाई वो बहरा था, बहरा बोलता थे और नाम भी याद नहीं रहा, याद जो ये सुना संकल्प जो वो दो बार सुना, एक तो पंडित सुना, एक फिर ब्राह्मण का पुत्र आ गया उसको फिर गया तो दो बार कहा, सुनना शुरू हो गया, बहरा था बहरे को खाना। अरे बहरे मैं तो भूल जाता हूँ ना, तेरी बात है हिमाद्री संकल्प है बहुत बढ़िया, बड़ा लंबा, ये बाप दिन में किए हुए, रात में किए हुए, वर्णाश्रम में कितने ही पापों का वर्णन किया है। उस हिमाद्री संकल्प ने सुना तो मन में आया कि ऋषि मुनि की कितनी कृपा है, ऋषि मुनि भगवान के प्यारे भगत कितने ऊंचे दर्जे के हुए है, कितनी विचित्र दया है, सब संकल्प कर दिया। वो संकल्प पढ़ने का सुन कर गए गंगा जी के किनारे, और अब यहाँ बहुत बढ़िया है गंगा जी, खास गंगा जी, गंगा में खड़े रह करके संकल्प पढ़े, गंगा जैसे दृष्टवा जन्म शतम पापम, दर्शन मात्र से 100 जन्म में दूर हो सकते, 100 जन्म के पाप दूर हो जाए, दूसरा जन्म सदम पाप देखने में मारा देखते रहते, 100 जन्म का पाप दूर हो जाए। अरे यहाँ पर ऋषि पूछने गया जाए, हिमादी संकल्प आ जाए, सर्वथा पवित्र हो जाते, सर्वथा महान पवित्र हो जाते, दिन भर होता है। कलकत्ते में मैं रहता था तो श्रावणी पूजा के दिन सत्संग नहीं होता, सब लोग चले जाए पूजा करने के लिए, छुट्टी थी, दिन भर वहां रहता है, पर जाते हैं आश्रम में बैठ कर फिर वहां ऋषि पूजन होता है, ऋषियों का पूजन। तो सब भाइयों को तैयार जाता है, जो जयदारी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तीन नंबर श्रावणी पूजा है, ये बढ़िया बात है। बादशाह बुलावे तो और कुटुंबियों को बुला लो, जिन्हें उद्धार मात्र को बुला लो, आ जाओ भाई, आज एकादशी है, एकादशी कीर्तन होता है, पूर्णिमा को है, एकादशी कीर्तन होता भी हुआ, कीर्तन होता है तो दिन में कीर्तन पहले भी हो गया था, अब करने कीर्तन कराओ।